شکن زنجیر دورانی ستم را که در اوجی شهادت لال داری، شکن زنجیر دورانی ستم را که در اوجی شهادت لال داری، بسوزن تار و پودی بردگی را اگر در کوی غیرت خانه داری، بسوزن تار و پودی بردگی را اگر در کوی غیرت خانه داری، با این میهن فروشانی ستم کار مکن سازش که فرصتی تر. عقیده ما واضح است، عقیده ما واضح است، در مقابل کفر سازش نداریم، چرا که آن جانی که ما داریم، آن روحی که ما داریم، بدنش در این دنیا نیست. ما نمیتوانیم این جان را برای یک کرسی کفر بدهیم. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت آیا در مقابل همین مشقت هایی که ما میکشیم چی بدست ما میآید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ولکم الجنه، برای شما جنت است، دیگر چیز وعده نکرد. برای من برادران گرامی، خیر هوشیار باشید، کاروان در راه است، جهاد ما وراء النهر ادامه دارد، آن نور الهی را هیچ کس خاموش کرده نمی‌تواند. غایر خداوند آن مجاهدینی که عزم قاتل دارد راهشان را گرفتن امکان نیست. بشنوه کافر، ما انشاءالله تو رجبه این گروه نستیم به نصرت الهی، و آنهایی که به تو هم صحبت هستند هم صف تو هستند آنهایی هم از بین میروند. چرا؟ به اسلام خیانت کردن بس است، بس است، به خون شهید خیانت کردن بس است. این سیل، این طوفانی خداوند تو را از بین می‌برد. بدین هنگام ها بیدار شو زود، بگیر از دست دشمن سنگری خود. بدین هنگام ها بیدار شو زود، بگیر از دست دشمن سنگری خود. خدا را شرط ایمان این چنین نیست که بر کافی دهی بوم و بر خود. خدا را شرط ایمان این چنین نیست که بر کافی دهی بوم و بر خود. و این میهن فروشانی ستم کار مکن سازش که فرصتی تنگ داری، خدا با توست پیکاری تو حق است، تو شاهینی چو آهن چنگ داری، خدا با توست پیکاری تو حق است، تو شاهینی چو آهن چنگ داری، تو را گر عصای پیکار تنگ است، بکوی به خودی عزمی سفر کن، تو را گر عصای پیکار تنگ است، بکوی به خودی عزمی سفر کن، و یا همچون دلیرانی جهان ساز، بنای خیر رازی روز برکن، و یا همچون دلیرانی جهان ساز، بنای خیر رازی روز برکن. با این میهن فروشانی ستم کار مکن سازش که فرصتی تنگ داری، خدا با توست بای کاری تو حق است، تو شاهینی چو آهن چنگ داری، خدا با توست بای کاری تو حق است، تو شاهینی چو آهن چنگ داری، تو زنجیری کهن را پاره کردی، به اعماق زمان آواز اترا، تو زنجیری کهن را پاره کردی، به اعماق زمان آواز اترا، ربرد آغاز و هستی ساز بودی، چیزان یک بارگی شیراز اترا، ربرد آغاز و هستی ساز بودی، چیزان یک بارگی شیراز اترا، به این میهن فروشانی ستم کار، مکن سازش که فرصتی تنگ داری، به این میهن فروشانی ستم کار، مکن سازش که فرصتی تنگ داری، خدا با توست بای کاری تو حق است، تو شاهینی چو آهن چنگ داری، خدا با توست بای کاری تو حق است، تو شاهینی چو آهن چنگ داری، نهنگی بحر غیرت این چنین نیست، که خرچنگش بدامی خش گیرد، نهنگی بحر غیرت این چنین نیست، که خرچنگش بدامی خش گیرد، دی آبی مرد این ساحل گریزد، به تیغی موجها مردان میرد، دی آبی مرد این ساحل گریزد، به تیغی موجها مردان میرد، به این میهن فروشانی ستم کار، مکن سازش که فرصتی تنگ داری، خدا با توست بای کاری تو حق است، تو شاهینی چو آهن چنگ داری، خدا با توست بای کاری تو حق است، تو شاهینی چو آهن چنگ داری، تو ای مؤمن تو ای نیروی ایمان، مگر فرمان حق از یاد بردی، تو ای مؤمن تو ای نیروی ایمان، مگر فرمان حق از یاد بردی، دیگرگون تا نسازی عالمی خود، یقین که آخر به ذلت جان سپردی، دیگرگون تا نسازی عالمی خود، یقین که آخر به ذلت جان سپردی، به این میهن فروشانی ستم کار، مکن سازش که فرصتی تنگ داری،